第二十五课，读经，213页，创世纪第三章8-15节。 Vaishmu et kol Adonai Elohim mithalech bagan leruach hayom vaitchabe haadam veishto mipnei Adonai Elohim betoch etz hagan. ויקרא אדוני אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייכה? ויאמר, את קולך שמעתי בגן, ואירא, כי ארום אנוכי, ואחווה. ויאמר, מי הגיד לך, כי ארום אתה? המין העץ אשר ציוויתיך, לבלתי אכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים לאישה, מה זאת עשית? ותאמר האישה, הנחש השיעני, ואוכל. ויאמר אדוני אלוהים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. ואיבה אשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב.